bɛn ma tɛ jɔnɔ bɛ bɛn mun na u y'u mama bɛn naani bɛ kadu ta an dɛnɛ ko bɛ jɛya bɛ amadu bɛn dɔ mun ko ala jɛ amadu bɔ bɔtigi ɛnan di ko sun jibɛn wali ti dɔn haa bɛ hɛ. Maki non ko fop yadira fi wandita de wurtingol alquran worbe e suddibe fop fi no yadira fo kadi no tora e maki si engeli e maki la ki de ay e maki sabi e wakila ki aray ay be e rabbe be fala wi pa de bi be jumbe be dayne benani ka be di baiku go be dai nimo o be yeti no ondo alquran wona alla woni ko jippini ko be wi ko annabi yotu wadi finde dum ko kambe porto be yewti dum baiku go de maxi tay bu baiku no jangina no islam o ya dinana ka di kambanga koko porto ben kontu o jettaino o jabo rabbe o fennabe o andina ben de o na annabi jo wanni fiide sabu annabi isa ino adi annabi jo muhammad duubi temedde joyde ko fay ko non annabi isa ma kuno o wi kanko ko mawi wato nimo yaade o wi si o yahani goɗɗo gono ton aroyowo onno garata o wi onnon noon si o ari o hewtinta e tagore nden koko hewtimo e noppi ɗin ko o wi ɗum ɗon noon yon nanto tagore nden ha ñande dargal e maki ɗum ko nde alqur'anare e maki ɗum ino windi kadi jila tigi ko waɗi noon si e gandi ɗum jijilame tawreta ko fof wattama ka ɗengal arab si tawi e jangi arabu yamuti yemu a yeɓay ɗum fof yiya ɗum noon fo yiyana ɗum hoorema kono e gandi noon jakka hunde nde fof ko yeɗede kono pellet sifaji alquran ɗi ɗum ɗi ari kadi jiila annabi isa jippinanama ɗum ko ɗum siɓe maki aroyowo koko hewtimo e noppi ko ko ɗum woni ko hewtinta e tagore nde ye gandile ko alquran o hewti e noppi annabijo muhammad ɗum rewi jibril hewti annabijo muhammad e gandi ɗum wona kamɓe wanni fi ɓawo nde sifama ato hayɓe jibinede ɓe maki noon toujours ko yo e wakkil eyyi fi hiwgol dina ka si on tigui so ɗatini alquran o jaabawo leferaɓɓe fof o yiyay ɗum ka alquran o yiyay ɗon o anda ɗon wonde kamɓe eferaɓɓe koye mere ɓe woni alquran o no gandimo be ñayimo be ɗiɗi kadi andini ɓe kadi ɓe fof ko dina kan tum woni hoore eyyi ko yettiti kon ko majjireɗi ɓe mbawano ɓe fayɓe murtuɓe natte o catholique enen en sifike ɗo fi finde l'islam nde wonde allah ko wodu wona o fuɗɗuɗo wona o mayowo wona o lannowo o wawi ko woni o ko nde finde ɗo woni finde meɗen nden enen julɓeɓe kamɓe kadi portoɓe aɗo ɓe waylude aɗo ɓe waylude nin jilao e tawre taw hayi kamɓe kadi ko nden finde ɓe jogui noon kono noon joni ɓe wayɗi ɓe bonni ɓawo isa wirniki Be a little bit. Wow, me ari be watti wiide Isa ko biddo Allah. En andi tawi di mabbe on goni. Wow, kambe be dambiri Allah biddo. En andi tawi di mabbe on goni. Wobbe mabbe kadi. Arwi. Iwi kayi fayine der bendo. Be woni kadi fedde nyande. Bendo minni. Be wi Isa de wona biddo Allah. O kanko tigi tigi woni Allah. Be wi kono non Allah warama. Si be wi kadi Isa wuri tuno. Yeto nem be warno do maramu o hino do. No gasa kadi o waramu dimmo. Mayo o sifortake sifaji Allah. Be maakiyo be accu joni wardo mo bete wardo wona Allah. Bawi mo buri mo. Bawi ko andu dengen Allah ko mo buri fo. Enen ko andu den Allah yi mo buri fo. Dengandi o wardo mo buri mo. En andi o wardo mo buri do le telephone si gilli bonnay ko minanti takko. O andi dengandi wona wanno. Be maaki en andi Isa wona wanno. Bawu do mo do le mo. Ina foto ma do ke do ma ko. Bawu do mo do le on. Ino do. Maafi ko ye wakilo wurni tugol alquran si tay quran mo wuriti dina kam fop wuritay si deno mayi dina kam fop maye porto men ko belamiye be yewtun hakunde ma be wi konno be gerdata ha be wara islam be fortan ko be geri ha alquran acitama jangel be wi dina alislam kam maye nay woni maati dum non pellet ko gonga ko yo wakilo non hara dul lataake de maati jenge de maati dum non ko yo en wakilo yertaaga meede de maati fo non tagore den fo ko woni yahude ko baa ko djureji Allah wo be no fillo gista futa jallodo be gela kisi ko non kisi wona non dum ko fi cerno ben dama cerno abdul guddus ya yalla mo dino fe ko kambe cerno ibrahim dama woni ko hawti ibe hawti yumma e ben cerno abdul guddus non woni jiyaabe Allah jogibe gandal forte be hebi kadi waliyab e be di lono cerno ibrahim adamu be fo be tinni forte nyande go tayi no wawle de fi porto ben cerno ibrahim adamu no be sattini dum ha ko to mabbe cerno abdul guddus e maaki enene mi doreni do goddo e porto ben ka keeti ma e jibino e don suddi on non multi jokki porto e ma ke yi Allah ino holla waliyabe makko be e ma ki non ko yo wakilo e fi hiwde dinaka non non e mara ko hiwire dinaka buri jangugol qur'ano ha waawi jiede e firongo e ma ki si ngeli maaki no fo non ko fali lay daade men be bibbe e debbe ngure walla woni ko alfini o yamiri en kadi yo en andi be dina ka kala wen si digo e dum aray on non kanyum ko kadi walla woni ko yeri si tabi ko tembes aray on non ko alla nyaawi doyi nyande darga o nyaawi diino ng yalla ara yon ton wonti gebal yiti dum no yalla fudan be e fop ko yoy wakilo e finde alqur'ana de ko de kawe ko dum seydina ali makuno ko de ne biwo de hitata ko goddo kadi boy muttude kadi e der maayo alquran gorno hewtoyta e luggeendi makko e ma ki dum non pellet ko non wodi mo be kadi ko yermu ngo woni ko famata e mayre wadi e saago baytul maqdis be porto be ari non be wi ko julbe men hollube kabru annabi isa julbe be wi be de annabi isa o mayal sako o wada ne kabru be wi kambe dum wona gonga e julbe be suudi tum be yani julbe be wari jamaaji be laami be force be laami julbe ben no ngani fotta jiya do Allah ko imo nawde no alquran nyande ko bawru di mangi ay Allah holli modo Allah israbe ko ganna sara ben honde tuma Allah itata jaggu an nasara ben de den no sara o windi dum e kayti o jonni julbe ben o wadi hitande o wi si denno hitande yewti Allah kay julbe ben kutu yaltina do ganna sara o windi dum o jonni o wi kam ko non ko ka ya alquran do woni ko fami o jonni men din kay faati kono hitande de windi non de dende yewtu Allah hokki julbe ben kutu be yaltini anna sara pontu e ngandi le kanko ka kaya alquran do mo fami e maaki mo wona no wali yu rewai do ara kanko fama ta ko wali abbe fama ta e ngandi qur'an mo be ko yermu woni e famu de kayre ko bahar mo ala hatirde inde hawni fot toujours ayay do pidi kes wonde yangi fi fewnu gol tagorende dum kan ko qur'an tuntun woni ko hertori wadino fewndo annabi goddo ino nawde no qur'an jemma o wi e usayd ibn hudayr jemma e der niure o yidon jalbelo annora o banti gitti o ronki yide kanora on haa bimbi o billahi dum annabi jo muhammad o wi kanko de o yidum do e kene o nay do e gol annabi jo ma kadi mo o malaika fe jippino edaade ko jangayno alquran on ko kala wo ka malaika fe jippi yurmende allah on ni jippoto to en andi ne kala wo alquran janga malaika be jippoto do joni no wota en anya hore men de yumede allah be ma ki singel o yoy en wakilo walla o fodi walla ko wakili be be ma ki toujours wan waliya be ben le walla o kibe ko dum ko non woni waliyakum fakuno wonto ngumi ko e kuno lallam e maki ci ngeli chef chadu abihi mo yibidu o wi kasu dum wona waliyak hollede ko wirbi o dum wona waliyak o wi teddinde hoppe haari nabbe nunca wona waliya o wi ganda ganda kan wona waliya moni ti to biji bui o ma ti ko woni wali yaku o kulo la la hu e jogi taade qur'an waaji to ra qur'an reno e harmu ni fu waaji to ra qur'an woni ko ndo woni wali yaku kulo la la wol ko woni wali yaku maaki din jimbi hidiye ka defte do o cheikh chaatu abihi wanno kanko kadi ko jiyada Allah modde o yen faamu kadi wonde be wiyobe Allah hollata wali yaben ko wirmi maaki mu wona gonga den haybe wona wali ya dino ya ko wirmi kerno mutaru yen kambe soro chefu be joro abdul goddous be fokko be musida gota onyoge yabe sagale e nyoge yabe win kambe non e nyoge yabe kulabe be fokki be awti mama so kerno abdul goddous non ben non ko benyu mo mabbe tigi seeni no kula jangugo be mabbe yetti wati dibe jaajama o ki cerno muhtar kula mauni rabe cheikh abdur rahim o ben jibini karam fa alfa cerno muhtar seeni be jangure ka cerno ali cerno abdur gudu si soroma kayuma ben seeni no janga ka cerno muhtar cerno muhtar non e cerno ali o be baba gorto be fop ko cheikh al famar dibin kambe non shor abdul guddus be jangi kula ton ha be wawi be senti wani be ben ko wali ko cerno muhtar win kambe dino ko be gore be jangi di be welti kadi ha ar si cerno muhtar seni no kega soro mabbe do tayno be ha jaji si cerno abdul guddus kadi sibe si cerno muhtar seni no kega cerno abdul guddus do tayno be ha jaji si cerno abdul guddus seni no kewen cerno muhtar do tayno be ha jaji riida tano seni wandi ni be non ben ko be wali e jeri fato amina tani rabe cerno muhtar be ko jaajama tayo say ko be fayde cerno muhtar en non be seniga be wernago e juuru ka karam ko jiddu kambe non e tanngaw mabbe on be seni don diwrade be dido non ko be mawnaali mabbe be wadani be non ko nyamete be nafi ko nye e birada ha be den cerno muhtar be ndaari cheikhu tay be mawnaali mabbe be ndaari be maaki cheikhu ben ko bi wali ko be gedal wali cende ɗiɗi ko ngandini ɓe ko chef shérif Mouhamadou Abdoulaye Sagale e ceerno Abdoul Guddous ko ɓenɓe sappi e maaki ɗi piiji fof noon ko seede Allah no holla wali yaɓɓen ko wirmi mo yeddi ɗum kadi haray ko angal yeɗede e maaki ɗum wurika ko hadise adori annabijo no tolotuno e seydan Omar e sahabaen annabijo maaki sahabaɓe annabaɓe wonnoɓe aɗo nelaɗo Allah sahabaɓe ɓen annabaɓe no woduno yewteteɓe ko wirmi ɗi laatike noon ɗumno ka mofte maɓɓe ɗo Umar o o jeyete men annabi jo makirini e fati sayyidina Abu Bakr lonti dubi didi ene binay e seeda e fati sayyidina Umar kadi lonti day no wontu madi masinji fudaki e baade taw e deran non be mini kon jihad kayare tinji ina wiye naha wunda wonu mu yahi ton wat gol jihad nyande go sayyidina Umar be jawi ka ganguna ibe kut bande julugol juma madina be hayni konu kayare tinji e zarafen no juude ba kaba o fello be yewni do konu e hore jom on ko sariyat biyete no be maaki ko anyo sariyata remte e fello go remte e fello go be yediti be tayi jaka moggo e zarafe gewti wono be wawi hebla be dadi mi sabu saba be mi yewuma an alodi toto do andu gol ko wirni alodi toto do anna banka e baa annabi muhammad sayyidna umar mak be landi sahabay tawi ala nanno annabi jono mak wonde sahaba be annaba be adino be wodu no mabbe yetete no be ko wirni ilati ke dunno kamo te mabbe mi umar mi jeyete be sayyidna umar landi sahaba be sayala nanno annabi jono mak o hadis sahaba be chapanta to dari be sediti kambe be nani na annabi jono mak on tuma sahaba be mi joni wono ko wonda me nandi ko annabi jono mak no kon ko no woni ko andi na do ko wirni be maki no mo yeddi dum aray dum bangal yedede dum kambe ko mbe tawata be yetti Allah fot sabu kambe be tini mo dubbe e maki dum no gayna na yaade e maki pellet Allah wallahi be ko wirna e maki hay julbe no ni ara na be wadiya Allah ino wallahi be ko wirni be tini dum e der julbe be be watta ni ni kadi be tay kadi dum ko no woni قدرت وانو الشيخ عبد العزيز دبا لما كي فلنت الله نور الله ينوبه كبير بي شيخ محمد بن العربي بين كدي الله نور الله ينوبه كبير بي سيكي والا اي لما كي هاي بيونا والياء بي نور الله لما كي ترى مختار وين wadi e wobbe tayibe oka nenan jaraay de maaki taal baabe le wadu toraare fi mo ka batte juda taali baabe wadi de maaki bimbino mo beesi tayino wodi ko hoyni tu yaarna tayino kawma jeerno muhammad kono be jangi no sagale do qur'anu ha be gayni tay gandangal no do kon tay ka bisor mabbe fetini gandangal fitik tay ko wedu galluti ka momon ko do ngandit o tom gandangal luti be anditi kat be mabbe be jerno muftar be weldu no fa ko kambe kadi jangidi kula mawde be seni jangugol wendu to be tawano me be wiya no be yawadu duawo bawno weti dali mabbe ngari mo be mabbe filli ko hoy be ha hewti ka Muhammad kono yaru mutare mak Muhammad kono ngangari kono wendu da e maaki be hoydi piji didi Oi di charo muktar di non elda moore tika. Kono ko nendiri tika woti woni derto. Oi di ka di charo ali ku bandia ni dozeni do. Ibe verna kasudu nena rash. Charo muktar ma. Muhammad kono. Ami anda fi di koy di ma. Charo ali ve. Lollina ma wonde benanga. Mu woniri no netti se umpita e jaka be nanga jaka cerna li be nanga ko porto be tun noddi kam ko be futa on do fop e Senegal e Mauritani yo be votu Dakar te jaka be nanga cerna li no senti baw be senti porto be wi kambe be yilo be wajo e lindi fo be yili baw be batol ke nirma be nuli ibe wen be nuli wen kala misi daji gondi baw tondo e fokko be mortondir be ara wen be sabbo be no waano be seno Fetio e già tu ogni giorno. E guardi no. E i giamaggi di Ngarui. Fatti bevendo no. C'erano a Dio Arui. C'erano a Dio Bubandia. Be Arui. Bao Be Arui. C'erano a Dio Seni. Be Euch. C'erano Mutare Mac. Muhammad Colombo e Vermino Be. Ovino be oidi c'erano di uva di Amarino. Be Verna Casudu Nena Rasen. E macchina be Betro. Muhammad Colombo e Vermino Be. E io alla in Olla Be Covirmi. E macchina cononi. Kambe tigi be tini talibajo ko nyande ko mo yaade nokku ko o wayni be be wayno ndiri o yindi be woori mo yetaade be do hokku o wino o taway be taway ko haali ko ko non woni be maaki bismillah yo haa o wi hanki jemma